Sidney Dijkers met het NOS-journaal. Aan het begin van de avond zijn in Canada, in de hoofdstad Ottawa, de eerste vrachtwagens aangekomen van het zogenoemde vrijheidsconvooi tegen het Canadese coronabeleid. De politie maakt zich zorgen over de omvang van het protest en de mogelijkheid dat er geweld uitbreekt. Premier Trudeau zou om veiligheidsredenen met zijn gezin zijn woning in de stad al hebben verlaten. Het vrijheidsconvooi vertrok 6 dagen geleden met zo'n 2700 chauffeurs uit Vancouver in het westen van het land. 35 Afghanen die op de lijst stonden om te worden geëvacueerd door Buitenlandse Zaken zijn op eigen gelegenheid naar Pakistan gegaan en daar opgevangen op de Nederlandse ambassade in Islamabad. Een aantal van hen heeft geen papieren, de meeste van hen zijn tolk. Vanuit het noorden en oosten van het land komen veel meldingen binnen van stormschade. Er is melding gemaakt van omgevallen bomen, schade aan woningen en problemen op de weg. Het KNMI had voor de noorden en noordoosten code geel afgekondigd vanwege zware windstoten, maar die waarschuwing is inmiddels ingetrokken. De waterschappen hebben vanwege hoogwater op zee de dijkdoorgangen in Delfzijl aan het einde van de middag afgesloten. De laatste keer gebeurde dat in februari, 2 jaar geleden. Rijkswaterstaat voorspelde in Delfzijl een waterstand van 3,20 meter boven NAP. Ook elders in Europa leidt het stormachtige weer tot problemen. In Engeland en in Schotland kwamen 2 mensen om door omvallende bomen en zaten mensen tijdelijk zonder stroom door omgevallen hoogspanningskabels. In Duitsland en Denemarken is het treinverkeer deels stilgelegd. De Sondbrug tussen Denemarken en Zweden is uit voorzorg afgesloten. In het Sterrenbos in Born zitten nog altijd zo'n 15 activisten in bomen. Ze protesteren tegen het plan van eigenaar Netcar om een deel van het bos te kappen om uit te kunnen breiden. De demonstranten zijn van plan een 2e nacht in hun hangmat door te brengen. Netcar wacht met reageren op een uitspraak van de Raad van State. De politie heeft vanochtend in 4 supermarkten in Noord-Holland en Flevoland drugs gevonden in pakketjes tussen dozen fruit. Medewerkers van een supermarkt hadden pakketjes gevonden en de politie gealarmeerd en die vond de drugs daarna tussen het fruit in andere filialen. De politie wil niet zeggen om wat voor drugs het gaat. En Marianne Vos heeft voor de 8e keer de wereldtitel in het veldrijden veroverd. De 34e Nederlandse kwam bij de WK in het Amerikaanse Lafayette als eerste over de finish na een spannend duel met de Nederlandse Lucinda Brandt, die 2e werd. Het brons was voor de Italiaanse Silvia Persico. De Nederlandse rensters maakten vrijwel de hele wedstrijd de dienst uit. Het weer in het noordoosten en in Limburg nog wat regen. Veel wind, vooral in het noordelijk kustgebied. Vannacht neemt de wind af en wordt het 7 graden vlak aan zee tot 2 graden in het zuiden van Limburg. Morgen afwisselend zon en wolken, maar wel droog en dan wordt het ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Een grondige analyse en oplossing van uw slaapprobleem door een gespecialiseerde slaaparts? Dat is zeker geen droom. De Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap. Rob Scholten in de Fundatie. Met een veelomvattend overzicht van zijn schilderijen. Kijk op museumdefundatie.nl. Rob Scholten, reproductie verplicht. Kijk op ruisdaalslaapkliniek.nl voor een locatie bij u in de buurt. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. Crayon Intravakanties. Veel zekerheid, laag risico en een uitstekend rendement. Via Brickwise financier je het vastgoed van solide ondernemers. Zij maken daarmee hun droom waar. Jij ontvangt hiervoor een gegarandeerde rente en houdt het vastgoed als onderpand. Brickwise.com. Hoe zou jij jezelf omschrijven? Ben je sportief? Hou je van avontuur of van ultieme luxe? De vernieuwde Mazda CX-5 is er in 3 speciale uitvoeringen. Allemaal even stijlvol. Allemaal een eigen design. Ga naar Mazda.nl en ontdek welke CX-5 bij jou past. Mazda. Drive together. Brickwise biedt jou als belegger een uitstekend rendement. Kijk op Brickwise.com. Als je steeds minder hoort, mis je ook steeds meer. Nu beleef ik de muziek weer echt. Weer kippenvel krijgen van een mooi concert? Nu tijdelijk. Uw hoortoestel voor 0 euro bij Van Bokstel Hoorwinkels. Kijk op vanbokstelhoorwinkels.nl. Ook voor de voorwaarden. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Trek jij ook je stoute schoenen aan? Schrijf je dan nu gratis in op secondlove.nl. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Shaila Sital Singh. In Den Bosch is met een moed der wanhoop een voorstel gedaan om een carnaval te redden. Vier het zittend is het plan. Zet iedereen een mondkapje in een stoel en we kunnen los. Dat ontlokte hoon en protest, maar ik zie kansen. Koningsdag, iedereen zittend op de Vrijmarkt. Zwarte Cross, allemaal een klapstoeltje mee. De Nijmeegse Vierdaagse, met een stoel kom je naar heel eind. Goedenavond en welkom bij Het Oog. In Canada kraait het oproer nu boze truckers zijn opgetrokken naar Ottawa. Wat willen ze en hoe loopt dit af? Correspondent Marieke de Vries praat ons bij. Verder in Dit Oog legt Hugo Vijver, expert in cyberconflicten, uit hoe Rusland de digitale bedreiging tegen Oekraïne opvoert. Blikken we met Arjan van der Horst terug op Bloody Sunday, de aanslag in Noord-Ierland morgen 50 jaar geleden. En is Ramzi Nasser te gast. Hij schreef Wij waren onder de betovering, het geschenk voor de Poëzieweek. Hier alvast 1 strofe. Mijn jeugd is weg. Ik bedoel de tijd dat men niet voelt dat men leeft en zonder moeite leeft. Dat en meer straks. Nu eerst het nieuws van vandaag. Zaterdag 29 januari. Enkele honderden vrouwen en mannen hebben vandaag gedemonstreerd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Er waren vrouwen die het zelf ervaren hebben. Ik heb er een paar nachten niet van kunnen slapen. Dus ik denk, ik moet hier naartoe. En vrouwen die sympathiseren. Ik denk dat ik geen enkele vrouw ken die niet iets in die trant heeft meegemaakt. Mannen waren er dus ook. Ik ben zelf wel een man, maar ik vind het ook vreselijk. Mannen zijn deel van het probleem en mannen moeten deel van de oplossing worden. Ja, het is belangrijk om hier te zijn. Want te vaak krijgen de vrouwen nog de schuld wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat we het hebben uitgelokt, dat we zelf zijn meegegaan. Terwijl ook als je al thuis bent en je zegt nog nee, dan zou dat genoeg moeten zijn. Ook als het slachtoffer bevriest. Al is iemand stil, dan is het geen consent. En ik snap niet dat mensen dat zo moeilijk vinden. Enkele honderden mensen is niet zo'n heel grote opkomst, maar dat vindt de organisatie niet zo heel erg. Want ik weet ook, er zijn heel veel slachtoffers die niet durven te komen, omdat ze denken, er is pers aanwezig, we willen niet in beeld. Nog een protest, maar van een heel andere orde. In het Sterrenbos bij Borren zitten nog zo'n 15 activisten hoog in de bomen. Autofabriek VDL Netcar wil het bos namelijk kappen om zijn fabriek uit te breiden. En de burgemeester wil niet dat de politie ze eruit haalt, want dat is niet veilig. Zowel van degene die in die boom zit, als degene die zich moeten inspannen om de persoon op een veilige manier weer op de grond te krijgen. En zo gaan de activisten de tweede nacht in. Supporters zorgen dat ze het warm houden. Nou, ik kom een slaapzak of dekbed brengen, omdat ik het goed werk vind dat de mensen dit doen. Ik vind het echt hulde. De Raad van State buigt zich op 23 februari over de kapvergunning. De activisten willen in ieder geval tot dat vonnis blijven zitten. Ik heb goede hoop dat we dit gaan winnen en dat ik dat wel kan volhouden totdat het Sterrenbos gered is. Nou, ze mogen blij zijn dat ze niet leven in het noordoosten van de Verenigde Staten, want daar valt de hevigste sneeuwval in jaren. En ja, dan weet je wel hoe de Amerikaanse omroepen daar verslag van doen. It's hard for me just to stand out here and walk. You know, even my speech is affected when I get hit with a snowburst in certain times. Maar er wordt ook genoten. Deze vrouw trok erop uit om haar stad als winterwonderland te bewonderen. You can't experience it when you're watching like you do when you're here in person. I mean, this is beautiful. Look at the city. The city never looks better in the snow. In Rotterdam heeft de voetbalwereld afscheid genomen van Stille Willem. Er werd vuurwerk afgestoken, er klonk applaus voor Wim Jansen. En uiteraard klonk er het lied dat iedere Feyenoorder kent. En nog een afscheid van een radio-icoon. De 80-jarige Tineke de Nooy zette een punt achter haar immense radio- en tv-carrière. Dat deed ze op Radio 5 tijdens een uitzending van de Tineke Show. Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie loyaliteit. Het is me allemaal zeer waardevol geweest. Het gaat jullie allemaal goed en blijf gezond. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En we hoopten hier even te kunnen spreken met de kersverse wereldkampioen veldrijden bij de vrouwen, Marianne Vos. Maar we hebben haar nog niet te pakken. Mocht het verderop in deze uitzending lukken, dan schakelen we even door naar de Verenigde Staten. En in Canada zijn honderden truckers naar de hoofdstad Ottawa gereden. Ze protesteren tegen de vaccinatieplicht die op 15 januari is ingegaan. De vrachtwagenchauffeurs moeten gevaccineerd zijn als ze de grens oversteken naar de Verenigde Staten. Of ze moeten wekenlang in quarantaine bij terugkomst. Het protest lijkt ook een aanzuigende werking te hebben op mensen die het ook niet eens zijn met het coronabeleid. En volgens de laatste schattingen zijn er in totaal een paar duizend mensen op de demonstratie afgekomen. Goedenavond, correspondent Marieke de Vries. Goedenavond. Er werd door de politie gevreesd voor geweld, een bestorming zelfs, zoals bij het Capitool. Hoe onrustig is het daar nu? Nee, het is op dit moment vrij rustig hoor. Ik kom net weer terug van het plein voor het parlement. Daar zijn denk ik nu nog een paar honderd mensen bij elkaar. Er wordt muziek gemaakt, er worden wat speeches gehouden. Speeches komen eigenlijk continu de hele dag al op hetzelfde manier. Namelijk, ze proberen onze vrijheid af te nemen door onze keuze te beperken om zelf wel of niet te beslissen of je een vaccinatie neemt. Ze eisen het aftreden van premier Trudeau. Maar het gaat allemaal nog in redelijk gemoedelijke sferen. De zon begint inmiddels ook te zakken, dus daarmee ook de temperatuur weer richting de min 20, maar liefst. Maar ondanks die lage temperaturen zijn er toch inderdaad een paar duizend mensen hier naartoe gekomen om hun ongenoegen duidelijk te maken. En wie komen er nou allemaal op die demonstratie af? Dat zijn niet alleen truckers, hè? Nee, het is inderdaad een heel bont gezelschap wat zich hier verzameld heeft. Aan de ene kant inderdaad die vrachtwagenchauffeurs. Daar begon dit protest ook mee. Die zich verplicht moesten laten vaccineren als ze naar de Verenigde Staten gaan. Of als ze terug wilden komen verplicht in quarantaine moesten. Dus die hebben een economische reden om hier aanwezig te zijn. Omdat 10% van de vrachtwagenchauffeurs is niet gevaccineerd. Het zijn er zo'n 16.000 hier. Dus ja, die maken zich echt zorgen over hun inkomsten, over hun bedrijf. Aan de andere kant zie je ook veel bezorgde moeders rondlopen. Want ook kinderen moeten gevaccineerd worden sinds kort als ze binnen willen ijshockeyen. Nou, ijshockey is natuurlijk de nationale sport in Canada. Dus dat treft ook heel veel kinderen. Ouders die durven het nog niet aan, vinden het vaccin te snel ontwikkeld. Eigenlijk de argumenten die je in Nederland natuurlijk bij de protesten ook hoort. Maar mensen uit alle lagen van de bevolking, alle beroepsgroepen zie je hier wel bij elkaar komen. Die elkaar dus gevonden hebben. Ja, toch in een algehele onvrede over het totale coronabeleid van de regering Trudeau. En die het gevoel hebben dat ze hun vrijheden kwijtraken. Nou, deze boosheid past eigenlijk helemaal niet bij het beeld dat ik van Canada heb. En Trudeau zou zelfs in veiligheid zijn gebracht, volgens de laatste berichten. In hoeverre broeide dit al langer? Ja, kijk, ook in Canada kan het geduld bij sommige mensen natuurlijk opraken. Hè, na bijna twee jaar pandemie. Maar ja, ik moet er wel bij zeggen dat het hier natuurlijk echt wel om een minderheid gaat. Hè. Het overgrote deel van de Canadese bevolking, bijna 90%, is wel gevaccineerd. Heeft dus wel geluisterd naar wat de regering van hen vroeg. Houdt zich ook aan de coronaregels. Deze stad waar ik nu ben, Ottawa, is ook weer volkomen in lockdown. Je ziet bijna niemand op straat, behalve dus de mensen die aan het demonstreren zijn. En ja, de grote meerderheid, de zwijgende meerderheid, die delen ook wel hun verhalen op sociale media. Zoals een vrouw van een vrachtwagenchauffeur, die deelde dat haar man gewoon gevaccineerd is. Dat ze achter Trudeau staat. Dus daarin herken je dan wel weer de gewone Canadees, zoals jij en ik ze waarschijnlijk ook kennen. Maar dit is wel een protest wat op een soort kantelpunt lijkt. En wat daardoor ook wel mensen wereldwijd raakt. Dat het geduld opraakt. Dat mensen zeggen, nu is het genoeg. nu zijn er genoeg maatregelen tegen ons genomen. Op dit moment pikken wij het niet meer. Want wat voor maatregelen zijn daar nu getroffen? Is het vergelijkbaar met Nederland? Of is het ook strenger tegen gevaccineerden bijvoorbeeld? Ja, of tegen ongevaccineerden? Ongevaccineerd. Over het algemeen komt het een beetje op hetzelfde neer. Hè? Dat je je vaccinatiebewijs moet laten zien voor toegang tot een restaurant, bioscopen, theaters, et cetera. Maar bijvoorbeeld hier hebben ook grote winkelketens als Walmart of IKEA ingevoerd dat mensen die niet gevaccineerd zijn, als ze boodschappen willen komen doen, bijvoorbeeld in de Walmart, dat ze dan begeleid moeten worden door een winkelbediende, een winkelmedewerker. Niet alleen door de winkel mogen lopen. En dat schoot natuurlijk heel veel Canadezen in het verkeerde keelgat. Dat gaf hen een gevoel alsof ze bespied zijn en inderdaad hun vrijheid kwijt zijn om gewoon te kopen wat ze zelf wilden. Ja, en in hoeverre is Trudeau nou in staat geweest om die boosheid te beteugelen? Nou, in aanloop naar dit grote protest van vandaag. De hele week trokken natuurlijk die vrachtwagenchauffeurs al richting Ottawa. En in plaats van dat hij ze misschien enigszins tegemoet kwam of misschien enigszins een luisterend oor blijk van gaf, heeft hij toch ook wel olie op het vuur gegooid door een opmerking te plaatsen dat zij slechts een radicale minderheid zijn, deze mensen. Dat zij een ongeaccepteerde of onacceptabele meningen verkondigen en dat het absoluut niet aansluit bij wat de rest van de bevolking vindt. Ja, en dat was ook wel een moment eerder deze week dat er meer mensen zich gingen aansluiten bij deze vrachtwagenchauffeurs, maar daarna ook bij de sympathisanten van deze hele beweging. Dus hij heeft de boosheid eigenlijk ook een beetje laten opvlammen. Nou, zei je net al, het is inmiddels min 20 en het is wat rustiger. Hoe lang verwacht je dat de demonstranten daar blijven? Ja, zelf zeggen ze dat ze zo lang blijven totdat Trudeau is opgestapt. Ze hebben een heel eisenpakket aan de regering voorgelegd. Waar een onderdeel daarvan is al die vaccinatieverplichtingen opheffen en het liefst ook het opstappen van de hele regering. Nou, daar gaat Trudeau natuurlijk niet op in. Ten eerste niet omdat hij niet in zijn eentje gaat over die vaccinatieverplichtingen. Daar gaan de individuele provincies over, net zoals dat gebeurt in de Verenigde Staten, dat de individuele staten natuurlijk richtlijnen bepalen voor het coronabeleid. Dus hij kan het niet eens in zijn eentje beslissen, maar hij zal ook zeker niet opstappen. En dan zeggen de vrachtwagenchauffeurs, dan houden we hier de straten van Ottawa voorlopig bezet. En ja, dan komt er een moment natuurlijk dat Trudeau voor de keuze komt te staan of hij de boel wil laten schoonvegen of dat dit nog even langzaam mag wegappen. Dank, correspondent Marieke de Vries vanuit Canada. Hey Joe, where you going with that money in your hand? I say, hey, Joe, where you going with that money in your hand? Well, I'm going to see my woman. You know, I heard she done messed around with some other man. I heard she did. You know, I'm going downtown. I'm going to buy me a blue steel 44. You know, I'm going downtown. And I'm going to buy me a blue steel 44. I'm gonna catch up with that girl. She won't be messing around on me no more. Well, I say, hey, Joe, where you going with that gun in your hand? Hey, hey, Joe, where you you going with that gun in your hand? I'm gonna shoot my woman. I found her messing around with some other man. Hey Joe, where are you gonna run to now? He said, I'm going downtown and I'm gonna get me a passport, see? Well, I'm going down south, way down Mexico way. And there ain't no hangman gonna put no noose around me. Just 'cause I shot her. Just 'cause I shot her down. All right. U hoorde Willie DeVille met Hey Joe. En onze Belgische collega's van Sportza die spraken net met de kersverse wereldkampioen veldrijder Marianne Vos. Marianne Vos, dikke proficiat met jouw 8e wereldtitel in het veld. Waar plaats je deze? Ja, nu bovenaan. Het is de laatste, dus de meest verse in het geheugen. Daar ben je voor bezig. En ja, dan is deze natuurlijk ontzettend mooi. Maar je kunt wedstrijden of titels denk ik niet met elkaar vergelijken. Dus dat zal ik dan verder ook niet doen. Want ja, het blijft altijd bijzonder om een kampioenschap te kunnen rijden. En zeker om hem te kunnen winnen. Ja, doet deze dan extra veel deugd omdat het zo lang geleden was? 8 jaar, dat is een flinke post natuurlijk. Ja. Ja, de tijd gaat gewoon heel snel, denk ik. Dus, voor mij voelt het nog niet zo heel lang. Maar ja natuurlijk was het even geleden. En ja, als je dan de trui weer aan mag trekken op het podium, dat geeft wel een heel bijzonder gevoel. Lucinda Brandt heeft het jou wel niet makkelijk gemaakt. Hè? Je had je vastgebeten in haar wiel en ze heeft er alles aan gedaan om jou die kop op te dwingen. Wat je ook gedaan hebt dan uiteindelijk. Kon je niet anders? Nou, ja, het was inderdaad een ontzettend lastige wedstrijd. Een tactisch spel. Lucinda was heel goed. Nou, ja, dat wisten we van tevoren dat ze natuurlijk goed zou zijn. Maar ja, ook een rondje waar het heel lastig bleek te zijn om elkaar af te schudden. Ja, en dan wordt het een spel. En natuurlijk ondertussen ook wel afzien. Want het is ook wel echt een zware ronde. Maar ja, het leek er toch op te gaan worden dat we het in de laatste ronde moesten gaan uitspelen. En dan probeer je daarop gefocust te blijven en de juiste dingen te doen. Kwamen jouw skills van het baanwielrennen van? Jullie waren gewoon aan het surplassen daar helemaal op het einde. Ja, nou ja, we wilden natuurlijk allebei in eerste instantie misschien niet op kop. En vervolgens trok Lucinda door om mij onder druk te zetten. Ja, ik denk dat je dan... dan komt tactiek, maar ook techniek van pas. Maar ja, je moet vooral, en dat wist ik ook, geen fouten maken. Maakt dit nu een beetje goed wat er in Leuven is gebeurd? Toen je tweede werd, dan waar je misschien ook wereldkampioen had kunnen worden. Ach, werkt het toch niet? Nee, zo werkt het niet. Maar dat is het vorige wereldkampioenschap en deze was nu weer. Dus ik ben daar niet meer mee bezig. Dat was ook een heel mooi kampioenschap. En daar lukte het net niet en hier lukte het wel. Ja, wel mooi om zo aan het wegseizoen te beginnen. Hè? Want je bent daar ook de hele tijd mee bezig geweest. Je hebt maar 10 crossen gereden dit seizoen en deze winter. Ja, maar zeker ook wel bezig geweest met deze crossen en met dit WK. Nu straks weer de overstap naar de weg. En u hoorde Marianne Vos en onze collega's van Sportza. En de spanningen tussen Rusland en Oekraïne blijven oplopen. Vandaag heeft het Russische ministerie van Defensie een oefening aangekondigd in het zuiden van het buurland Belarus, dat ook grenst aan Oekraïne. En Rusland zal ook medische voorbereidingen treffen in verband met een mogelijke invasie in Oekraïne. Maar naast al die 100.000 Russische militairen aan de oostgrens met Oekraïne, kunnen de Russen ook gebruik maken van digitale hulpmiddelen tijdens zo'n invasie. Nou, hoe staat het met de digitale troepenopbouw aan de grenzen van Oekraïne? Goedenavond, Hugo Vijver. Goedenavond. U bent adviseur cyberconflicten voor het ministerie van Defensie. Voormalig medewerker ook van de AIVD en de MIVD. Is er sprake van een digitale troepenopbouw? Kunnen we dat zo zeggen? Ja, die is er zeker even voor de duidelijkheid. Want ik weet niet of ik het goed hoorde. Ook voormalig defensiemedewerker hoor. Voor alle drie voormalig. maar ja, die digitale troepenopbouw is er zeker aan de Russische zijde. Ik denk dat de twee Russische inlichtingendiensten die zich hiermee bezighouden vooral, de buitenlandse inlichtingendienst en de militaire inlichtingendienst, zich al jaren een toegang aan het verschaffen zijn tot de Oekraïnse vitale infrastructuur bijvoorbeeld. Om zich daar positie te geven, zodat als het nodig is, ze met even simpel gezegd met een paar drukken op de knop delen van de infrastructuur, communicatie en andere vitale sectoren plat kunnen leggen. Om bijvoorbeeld een militaire invasie te vergemakkelijken. Ja, dus echt hacken van vitale systemen of cruciale systemen. Zeker, ja. En hoe bepalend kan zo'n digitale oorlog zijn in dit conflict? Ik denk als het echt tot een militair conflict komt, dan zal het cyberwapen voor de Russen gewoon één van de wapens zijn naast de andere militaire middelen die ze hebben. Landeenheden, luchteenheden en cybereenheden. Maar goed, omdat alles tegenwoordig sterk is gedigitaliseerd en verbonden en gekoppeld, kun je met cybermiddelen tegenwoordig heel veel bereiken. Op een makkelijker manier dan je zou kunnen bereiken met inzet van de zeg maar ouderwetse militaire middelen. Dus zijn er voorbeelden van bijvoorbeeld conflicten waar dit soort cyberwapens, zal ik maar zeggen, echt met succes zijn ingezet? Die zijn er ook in de regio zelf. Oekraïne heeft in 2015 nog te maken gehad met de grootschalige uitval van energie, het elektriciteitsnet vanwege hacks, hoogstwaarschijnlijk vanuit Rusland gepleegd. Toen zijn er rond Kiev energiecentrales gewoon platgelegd. En dat zijn precies de dingen waar je aan moet denken om als het nu komt tot een militair conflict met Rusland, dat ze dat soort dingen doen. En verder kun je denken aan het platleggen van de communicatie, navigatiesystemen van je tegenstander. Alles om je eigen positie sterker te maken. En u zegt in deze eerder genoemde gevallen hoogstwaarschijnlijk vanuit Rusland. Hoe weten we dat eigenlijk zeker? Hoe kom je daarachter? Ja, nou, dat is inderdaad een heel erg ingewikkeld verhaal en een heel technisch verhaal. Maar goed, elke aanvallende partij, die term, die horen we wel eens de APT's, de Advanced Persistent Threats. Dus de vasthoudende groepen hackers die aanvallen plegen, die hebben allemaal kenmerken hoe ze te werk gaan. En daar laten ze digitale sporen van achter, die onderzoekers kunnen Soort vingerafdrukken. Een soort vingerafdruk, zo kun je dat zien. En dat is herleidbaar naar bepaalde groepen hackers. En zo was deze aanval bijvoorbeeld in 2015 herleidbaar naar groepen hackers die verbonden zijn aan de Russische inlichtingendiensten. En hoe sterk zijn die Russische inlichtingendiensten nou in vergelijking met de Oekraïnse digitale capaciteit, zou ik maar zeggen? Ja, nou de eerste vraag, hoe sterk zijn ze, is ontzettend sterk. De Russische diensten, dat is gewoon top of the bill, zeg maar, als het gaat om de kwaliteit van de hackers. Dat is op een paar landen na ongeëvenaard. Ik denk dat Amerika, China nog niet eens, denk ik. Zijn wel sterk, maar niet zo sterk als China. Maar Rusland hoort daar gewoon bij die top van die landen. Het zijn echt erg goede hackers die al hebben laten zien in het verleden waartoe ze in staat zijn. En in vergelijking met Oekraïne, Oekraïne zal zich meer richten op de verdediging op cybergebied. Dus dat is een lastige vergelijking. Krijgt Oekraïne daar bijvoorbeeld bijstand bij vanuit het Westen, bijvoorbeeld van Amerika? Ja, van Amerika, daar wordt nooit zo openlijk over gepraat. Maar vanuit Amerika verwacht ik wel. Want dat is sinds 2015, hè, met die hack op de Oekraïnse energiecentrale. Dat was niet alleen een wake-up call in Oekraïne zelf, maar ook in de Verenigde Staten. Want ze dachten, als ze dit kunnen in Oekraïne, de cyberwereld kent niet echt fysieke grenzen, dus dan kunnen ze dit ook in Amerika. Sindsdien is Amerika wel meer mee gaan kijken in Oekraïne, omdat de Amerikanen natuurlijk erg graag willen weten waartoe de Russen in staat zijn. Dus ik verwacht wel dat ze al sinds enkele jaren in Oekraïne veel hulp hebben vanuit Amerika. En nu wordt er ook gesproken over hulp vanuit andere landen, vanuit het Westen, vanuit Europa. Ben ik wel bang dat als je nu nog moet beginnen met hulp bieden op digitaal gebied, dan is dat een beetje aan de late kant. Want in digitale zin kost het altijd wat aanlooptijd om je om kennis te maken, die systemen je eigen te maken, voordat je daar echt iets in kunt betekenen. En speelt Nederland daar nog een rol in het ondersteunen van Oekraïne op dit gebied? Daar heb ik nog niets over gehoord of gelezen. Wel in de laatste brief van de minister van Defensie over versterking van bijvoorbeeld van de NAVO-afschrikking in de regio werden 2 F-35's genoemd die naar de regio werden gestuurd naar Bulgarije. Wat eenheden van de marine, meen ik. Maar er stond nergens en las ik dat er eenheden van het Defensie Cybercommando, wat ook al sinds een paar jaar bestaat, dat die werden gestuurd. Ja, het zou kunnen dat alsnog gebeurt. Ik denk dat het goed zou zijn ook als teken van solidariteit. Of het verschil gaat uitmaken voor Oekraïne. Ik ben bang dat het antwoord daarop een nee is. Nou gaan premier Rutte en minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra, die gaan dinsdag naar Oekraïne. En dan gaan ze ook praten over die opbouw van Russische troepen aan de oostgrens. Dat zei de premier gisteren. Zou het handig zijn als ze de digitale opbouw ook op de agenda zetten, in elk geval als spreekpunt? Ja, dat is, ik denk, een heel relevant onderwerp. Want ook als het niet tot een gewapend conflict komt, denk ik dat Rusland weliswaar in mindere mate, maar toch zal doorgaan met meer incidentele digitale aanvallen op Oekraïne. Dus ik denk dat het zeker voor de langere termijn absoluut nuttig zou zijn om meer met elkaar samenwerken. En dan kun je op langere termijn kun je wel wat meer gaan betekenen. Dus ik hoop dat het op de agenda staat. En zouden we onszelf wat beter moeten bewapenen tegen dit soort Russische hacks als Nederland? Dat zou een dagtaak moeten zijn van iedereen. Van de vitale sectoren, van de diensten. Maar goed, de diensten zitten er bovenop op dit onderwerp. Als je de laatste jaarverslagen van de diensten erop naslaat van de afgelopen 10, 15 jaar, dan staat er gewoon elk jaar in dat die dreiging op digitaal gebied van Rusland toeneemt. Dat ze ook hier in Nederland aan het hacken zijn of pogingen daartoe ondernemen. Dus dat is zeker iets wat absoluut niet mag verslappen. Hartelijk dank, Hugo Vijver. Graag gedaan. Hoorde John Lennon en Yoko Ono met Sunday, Bloody Sunday. En morgen is het ook 50 jaar geleden dat Bloody Sunday plaatsvond in het Noord-Ierse Londonderry. Goedenavond, Arjen van der Horst. Goedenavond. Correspondent in Londonderry. Want jij woont vlakbij de plek waar Bloody Sunday gebeurde, hè? Ik woon er vlakbij. Elke week kom ik wel in de Borgside, hè. Dat is de wijk waar het gebeurde. En iedereen die in Derry is geweest, ja, die kan er bijna niet omheen. Nou, iedereen zal dat herkennen. Hè. Die plek is omringd door grote muurtekeningen die die bloedige taferelen van die dag verbeelden. Er staat ook een monument voor de slachtoffers. En ja, dit is nog iets dat heel erg leeft in deze stad, ook 50 jaar later. Dus het wordt morgen groot herdacht? Groots herdacht met twee tochten. Eén in de ochtend en eentje in de middag. Waarbij de nabestaanden en ook andere deelnemers de route nalopen van de burgerrechtendemonstratie van die dag. Hè, 30 november 1972. De dag die eindigde in dat gruwelijke bloedbad. Nou, een aantal hoogwaardigheidsbekleders zal bij het monument voor de slachtoffers een krans leggen. Onder wie de premier en president van Ierland. En dat eindigt dan die dag met een besloten bijeenkomst voor de families van de slachtoffers. Ja, neem ons terug in de tijd. Wat gebeurde er nou precies op die dag? Derry was toen eigenlijk het epicentrum, of één van de epicentra in Noord-Ierland van de burgerrechtenbeweging. Er waren al jaren grote protestmarsen. Ook die dag, hè, die demonstratie van die dag was specifiek gericht tegen de Britse overheid, die steeds meer mensen, en dan vooral katholieken, begon op te sluiten zonder enige vorm van proces. En dat was een reactie op de toenemende spanningen in Noord-Ierland. Het idee was dat die protestmars zou eindigen bij de Guildhall in het centrum van de stad. Maar er waren ook veel Britse soldaten toen al aanwezig. En die hielden dat tegen, waardoor de protestmars afboog naar de Borgside, hè, die wijk waar ik het over had. Dat is een katholieke wijk die leunt tegen dat oude centrum van de stad. Ja, en toen liep het uit de hand, hè. Soldaten besloten de wijk in te gaan en openden het vuur op demonstranten. Er werd met scherp geschoten. Ja, 26 deelnemers werden geraakt, en van wie er dus 14 om het leven zouden komen. Nou, een diepgaand onderzoek, vele jaren later, zou concluderen dat die soldaten geen enkele rechtvaardiging hadden om het vuur te openen, en dat ze dus onschuldige burgers hadden gedood die dag. Nou, dit gebeurde allemaal tegen de achtergrond van dat grote Noord-Ierse conflict, de Troubles. Heeft Bloody Sunday een kentering gebracht? Of was het echt een keerpunt in dat conflict? Absoluut. De Troubles begonnen in de jaren 60, maar aanvankelijk, die eerste jaren, was het de strijd van de katholieken werd geleid door burgerrechtenactivisten. Maar Bloody Sunday, dat veranderde allemaal. De IRA, de Provisional IRA, zoals ze officieel heten, die bestonden toen al wel, waren op dat moment nog maar een hele kleine paramilitaire groep. En na Bloody Sunday veranderde dat. Honderden jonge katholieken en mannen sloten zich aan bij de IRA, zagen geen heil meer in vreedzaam protest. En dat is eigenlijk het echte begin van de Troubles, als de burgeroorlog die we zouden kennen, die 30 jaar lang zou duren. En 1972 was ook meteen het bloedigste jaar van de Troubles. Ja, en aan die bloedige strijd zou pas in 1998 een einde komen met de Goede Vrijdagakkoorden. Maar Bloody Sunday is zonder twijfel een van de belangrijkste momenten in de Troubles. En er zijn nooit betrokkenen voor veroordeeld, hè? Nee, decennia lang heeft justitie ook niets gedaan tegen die soldaten die destijds het vuur openden. Ze geloofden de lezing van de soldaten die zeiden dat ze belaagd werden door terroristen met wapens en bommen. Dat veranderde pas veel later, toen premier Tony Blair een diepgaand onderzoek instelde onder leiding van Lord Savile. Nou, die concludeerde na jaren van onderzoek dat de soldaten hadden gelogen en dat ze dus onschuldige burgers hadden vermoord. Nadat Lord Savile zijn rapport had gepresenteerd, toen kwam de Britse justitie in actie. Een soldaat werd gearresteerd, later wel weer vrijgelaten. Een andere soldaat, tegen hem begon justitie een rechtszaak. Maar afgelopen zomer besloot het Openbaar Ministerie deze zaak te staken, omdat het bewijs dat in dat Savile-onderzoek was verzameld niet gebruikt kon worden in deze strafzaak. Al zijn nabestaanden wel in beroep gegaan tegen dat besluit. Maar de Britse regering is nu van plan om alle rechtszaken die te maken hebben met de Troubles, om daar een einde aan te maken, om dat hoofdstuk te sluiten. Dus er moet echt een streep onder. Als het aan de regering ligt, wel. Maar als het aan de nabestaanden ligt, niet. Want Als je in die wijk ingaat, er staat een hele grote muur met een grote tekst. En iedereen die in Derry is geweest zal dat herkennen. Daar staat op: You're entering free Derry now. Die tekst is deze maand veranderd door een nieuwe tekst. En daar staat: There is no British justice. Er is geen Britse gerechtigheid. Want zo voelt het aan voor de Bloody Sundays familie. Zij willen dat die soldaten vervolgd worden, ondanks al die onderzoeken en de erkenning ook van de Britse overheid dat de strijdkrachten verkeerd hadden gehandeld, heeft dat tot niets geleid. En ja, ik sprak vanmiddag nog met Liam Ray. Zijn broer Jim was doodgeschoten op Bloody Sunday. En hij zegt: onze strijd is nog niet voorbij. Wij zullen vechten tot onze laatste adem. Want weten ze de namen van de militairen die die mannen hebben doodgeschoten? Weten ze exact wie het zijn? Iedereen hier weet wie deze soldaten zijn. Die soldaten worden voortdurend aangeduid als soldaat A of B of C. Dat is opgedragen door de rechter, omdat de vrees was als die namen bekend gepubliceerd zouden worden, dat dan aanslagen op deze soldaten gepleegd zouden worden. Maar iedereen hier weet wie deze soldaten waren en hoe ze ook heten. Maar het heeft geen gevolgen voor die soldaten tot dusver. Zij worden niet persoonlijk lastiggevallen. Nee, de allerlaatste zaak, nee. We weten ook niet precies waar ze wonen. We weten van eentje dat hij in het buitenland woont. Ze zijn natuurlijk al op leeftijd. Voor zover we weten, zijn ze nooit lastiggevallen of belaagd voor wat ze gedaan hebben. Maar ja, dat is ook niet wat de Bloody Sunday-families willen. Die willen dat ze gewoon strafrechtelijk vervolgd gaan worden. Dat het op die manier wordt behandeld en opgelost. Ja, en hoe is het nu? Dus los van dat die families dus op zoek zijn naar gerechtigheid, maar in den brede, het conflict is, er is een vredesproces op gang gekomen. Is er nog animositeit? Is er nog kans dat dit conflict ooit weer kan oplaaien? Nou ja. Ik kom hier nu al 20 jaar in Noord-Ierland. En ontegenzeggelijk is er heel veel veranderd ten goede. De soldaten, de checkpoints, de barricades. Ja, het is allemaal uit het straatbeeld verdwenen. De bomaanslagen, het grove geweld. Het is echt een stuk vrediger dan tijdens de Troubles. Dat is goed natuurlijk. Maar ja, de meeste Noord-Ieren willen ook niet terug naar die tijd van de Troubles. Maar ja, je kent de uitdrukking: er is een gewapende vrede. Ik zou eigenlijk willen zeggen dat hier het tegenstelde aan de hand is. Er is nog steeds sprake van een ongewapende oorlog. Want dit is nog steeds geen normale samenleving. Je hebt nog steeds twee gemeenschappen die grotendeels gescheiden van elkaar leven, waar nog steeds spanningen zijn. En die vrede is dan weliswaar getekend, hè, met de Goede Vrijdagakkoorden. Maar dat echte verzoeningsproces, dat moet nog beginnen. En zolang dat niet gebeurt, helaas altijd nog voedingsbodem voor geweld, zoals we ook vorig jaar zagen, hè, met die rellen in de protestantse wijken in Noord-Ierland. Ja, Noord-Ierland heeft nog een hele lange weg te bewandelen. Hartelijk dank, Arjan van der Horst. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knock. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Dat is Bob Dylan met Knocking on Heaven's Door. Wij waren onder de betovering. Zo heet het geschenk dat Ramzi Nasser, acteur, schrijver, dichter, voor de Poëzieweek maakte. Hij baseerde zich op brieven die de schilder Vincent van Gogh schreef. En hij herschikte de woorden en fragmenten tot nieuwe poëzie. Goedenavond, Ramzi Nasser. Goedenavond. Nou, voordat we gaan praten, zou je een fragment uit je bundel willen voorlezen? Bijvoorbeeld pagina 10? Zeker. Pagina 10. Dat is het tweede deel van het tweede gedicht. Ja. In het zand liggen voor een oude boomwortel. Een tekening daarvan maken. Me daarin laten gaan. Zonder te treuren over dingen die hadden kunnen zijn. Dat kalmeert mij. Mijn leven is niet zo zonnig als toen. Ik sta niet meer stevig op mijn benen. Ben niet in de ruimte. Doch ik wil niet terug. Ik wil u. Ik bestudeer de natuur om geen gekke dingen te doen. Raisonnable te blijven. Bloeiende abrikozenbomen. Gras met witte bloemen. Witte wolken in zonneschijn. Een Provençaalse boomgaard van kolossale vrolijkheid. Ze zijn helemaal voor u. Dank je. Dit heb je samengesteld uit fragmenten, uit brieven. Hoe wist je nou uit al die honderden brieven, want het zijn er heel veel, dat je juist dit wilde gebruiken in deze compositie voor je bundel? Nou, dat weet je niet. Dat weet je van tevoren niet. Dus ik heb, echt tientallen, honderden pagina's met gewoon korte zinnetjes, zinnen die ik mooi vond. Korte tekstjes heb ik eruit gelicht en gedacht, ik wil dat in een bepaalde volgorde zetten. En dan ga je kijken per onderwerp. De ene gedicht gaat specifiek over herinneringen aan de natuur vroeger. Een andere meer over het kunstenaarschap. Weer een ander over dat die opgesloten zit. Je probeert dingen te combineren. En dan kom je er uiteindelijk achter, dit past hierbij, dit past hierbij. Maar het is dus niet zo, het zijn 10 gedichten, maar het is dus niet zo dat gedicht 1 een condensatie is van een bepaalde brief. In 1 gedicht zitten fragmenten van allerlei brieven vanuit zijn begin, toen hij 19 was, toen die brief begon te schrijven, tot vlak voor zijn dood. En dat is in een totaal nieuwe volgorde en context geplaatst. Of liever gezegd, het is uit de context gehaald van wanneer hij het schreef en aan wie hij het schreef. En daardoor hoop je tot een soort kern te kunnen komen. En denk je dat je tot die kern bent gekomen? Nou, dat kan ik niet beoordelen. Het thema is natuur, hè? Dat hoor je terug in dit gedicht. Wat haalde jij uit die brieven van de rol die natuur speelde in het leven van Van Gogh? Ja, die natuur is overweldigend voor hem. Hij wil constant maar naar buiten om met de natuur te zijn, om de seizoenen te volgen. Hij wil ook de boeren volgen. Hij wil met ze leven, hij wil bij ze leven, om te voelen hoe het is om met de seizoenen te leven. En vooral als hij uiteindelijk in het gesticht zit, dan roept hij bijna om naar buiten gelaten te worden af en toe. Omdat hij ook zegt, ik kan alleen maar buiten werken, ik moet het kunnen zien. En hij wilde de natuur, zo noemde hij dat, vatten, betrappen, aanvallen. Hij wilde de werkelijkheid aanvallen in kleur. Dus dat was zijn doel. Zijn doel was niet natuur te beleven. Althans, niet als enige doel op zich. Zijn doel was die natuur op een doek te kunnen krijgen. Zoals hij dat wilde. Er is ook, vind ik, in die gedichten heel veel verdriet of treurigheid, hunkering naar iets wat er niet is. Ja. Waar kwam dat verdriet vandaan, volgens jou? Nou ja, je zegt twee dingen die eigenlijk niet tegenstrijdig zijn, maar die iets anders lijkt zijn verdriet en eenzaamheid, maar ook hunkering. En ik denk dat het meer hunkering is die tot verdriet leidt. Hij hunkerde ernaar om aansluiting te vinden met de natuur, met andere mensen. Hij wilde bijna op een obsessieve manier geliefd zijn door een vrouw. Hij wilde een liefde hebben. En hij had het al helemaal in zijn hoofd ook uitgedacht hoe dat dan moest zijn. Alleen hij moest er nog wel vinden. En die hunkering, omdat die niet altijd, of eigenlijk bijna nooit in het echte leven, omdat daar niet aan beantwoord werd, dat zorgde voor veel verdriet en eenzaamheid bij hem. Maar ook een toomloze energie en een optimisme. Er is een soort beeld dat van Van Gogh is blijven hangen, dat een beetje overeenkomt met het beeld dat we graag hebben van de kunstenaar. De lijdende kunstenaar, gebrekkig, leeft in armoede, is onzeker, is aan het worstelen. Maar eigenlijk kun je zeggen, ja, hij had een enorme energie en een enorme ambitie. En daar worstelde hij ook mee van, hoe krijg ik dit op papier? Maar tegelijkertijd was hij ook heel erg zeker van zichzelf. Hij was niet een onzekere kunstenaar die dacht, ach, ik maak ook maar wat, ik hoop maar dat de mensen het mooi vinden. Hij wist heel goed wat hij aan het maken was. En daarom, hij bestaat uit extreme ook. Ja, dat vind ik interessant. Over dat kunstenaarschap jij een fragment wat jou, dicht bij het hart ligt. Pagina 22, zou je dat willen voorlezen? Ja, en dan moet ik toch iets bij zeggen. Ik heb eigenlijk wat. Kijk, het is een bundel van nu. Ik had 3 jaar geleden had ik andere fragmenten uitgekozen. En over 3 jaar zou ik dat ook weer doen. Maar er zijn heel veel discussies over, wat vinden wij van kunstenaars? Wat willen wij? Wat verwachten we van kunst? Moeten we dat subsidiëren? En eigenlijk zegt Van Gogh, die spreekt daar dan al over. Op een heel heldere manier. En dat vond ik echt mooi. Hij zegt bijvoorbeeld, dit is dus ook weer samengesteld uit allerlei fragmenten. Als wij willen werken, moeten we ons neerleggen en bij de hardheid van de tijd en bij onze eenzaamheid. Die is als ballingschap. Zo staat het met ons. Met u en mijzelf. Dat is wat ik te zeggen heb op een moment van betrekkelijke crisis. Wij kunstenaars isoleren ons. Wij zijn tamelijk ver van elkaar verwijderd. Maar weet dat gij u zeer vergist indien gij meent dat ik van u zou scheiden. Vrienden die ik later zal krijgen, zullen mij nemen zoals ik ben. Hij wist toen al, dus einde citaat, maar hij wist toen al wat de impact zou zijn van zijn schilderkunst op toekomstige generaties. En dat vind ik iets weergaloos. En dat is ook iets wat iets zegt over hoe wij vandaag de dag met kunstenaars zouden moeten omgaan, met kunst moeten omgaan, met cultuur. Je weet niet altijd waar het toe leidt. En daarom vind ik het zo moeilijk dat er door de politiek zo over kunst in de afgelopen jaren is gesproken als, ja, God, ze moeten zichzelf leren bedruipen. Het is toch vaak onbegrijpelijke kunst. Ja. Precies, precies. Terwijl eigenlijk moet je, het is een investering. Hè? Dat is al vaker gezegd, het is geen subsidie, het is een investering. Kijken wat eruit komt. Je kunt nu niet weten of de Van Gogh van morgen, vandaag, opstaat. En als je kijkt hoe onbegrepen Van Gogh in zijn tijd was, moet je eigenlijk concluderen, het kan heel goed zijn dat de nieuwe Van Gogh, op welk vlak dan ook, dat hoeft niet op de schilderkunst te zijn, kan ook op vlak van literatuur of theater zijn, dat die er nu is. En dat wij die nog niet begrijpen. Dat we nog niet weten wat hij of zij aan het maken is. Met terugwerkende kracht kunnen we van Van Gogh zeggen, van God, ja, hij heeft een enorm rijk voor ons geopend, een nieuwe wereld. Nou, misschien proberen bepaalde kunstenaars dat op dit moment ook. Dus is het van belang om dat te ondersteunen, in plaats van te zeggen, God, nou, ik begrijp het niet, ja, of, lastig. Of de zoveelste Rembrandt te kopen. Ja, dat is weer een heel andere discussie. En persoonlijk ben ik een groot liefhebber van oude kunst. Okay. Dus de timing kun je veel over zeggen, maar ik ben toch blij dat hij er is. Ja. Heel goed. Nou, eindigt je bundel heel hoopvol, hè? Ondanks die hunkering, al die onvervulde gedachten ook. De laatste regels die jij hebt uitgekozen zijn, ik heb geen houvast, kleur is in opmars. Wat zegt Van Gogh daar? Wat ik in dat laatste gedicht probeer te doen, is eigenlijk iets wat wel in de poëzie kan en niet in een brief. Het sterven, het verdwijnen van deze wereld, probeer ik hem te laten beschrijven. Alsof hij verdwijnt en nog commentaar levert op zijn verdwijnen. Hij had natuurlijk zich in de borst geschoten en hij stierf niet lang daarna. Maar ik wilde iets duidelijk maken. En dat is, hij heeft in zijn persoonlijk leven heeft hij weinig vreugde. Hij heeft wel vreugde gekend, maar particulier geluk heeft hij nooit gevonden. Maar daar gaat het vaak voor een kunstenaar en misschien wel voor iedereen niet altijd om. Je eigen persoonlijk geluk is niet altijd het belangrijkste. Hij heeft iets nagelaten en dat wist hij ook op dat moment. Hij wist, toekomstige generaties zullen mij begrijpen, zullen mij nemen zoals ik ben. Dus ik wilde dat slot iets zou zijn, een vertrek van deze wereld, maar ook het openen van een nieuwe wereld. En dat probeer ik dus met dat te zeggen, ik heb geen houvast, kleur is in opmars. Hij heeft de kleur doen herleven, de kleuren doen herleven, en die heeft hij inderdaad in opmars laten komen. En dat is zijn erfenis, wat jou betreft, ja. Dat is een van zijn grote erfenissen, ja. En zijn andere erfenis zijn zijn brieven. En daarom was ik er zo door gegrepen. En heb ik daarvan geprobeerd poëzie te maken. Het is een prachtige bundel geworden. Veel dank, Ramzi Nasser. De Poëzieweek loopt nog tot en met 2 februari. De bundel is gratis te verkrijgen als je voor €12,50 aan poëzie koopt. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit oog. Morgen zit op deze plek Mieke van der Wij en straks op deze zender onze man in Deventer, Özcan Akyol. Hij ontvangt schrijver Ronald Giphart. Ik wens u een fijne nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Omicron op de werkvloer? Medicorps test uw medewerkers op locatie met een revolutionaire PCR-test. Daarmee heeft u direct uitslag. Medicorps houdt organisaties open. Wanneer ze genie schreeuwen bij het inzetten van een actie, krijg ik extra adrenaline. Mensen in het stadion hebben niet eens door hoeveel impact ze hebben op spelers. Wat het doet als je achter iemand gaat staan. Support heeft de kracht de wereld te veranderen. Oxfam Novib staat achter de mensen die opstaan voor gelijkheid. Jij ook? Omdat je geen tankbonnetjes schildert. Omdat je geen tankbonnetjes stukt. Of timmert. Of programmeert. Daarom laat je die bonnetjes over aan MoveMove. 1 tankpas, 1 factuur voor tanken, wassen en parkeren. Wel zo handig voor je btw. MoveMove.com. Je hebt wel wat beters te doen. Sta ook op voor gelijkheid. Ga naar oxfamnovib.nl en kijk wat jij kan doen. MoveMove.com. Powered by MultiTankCard. Topsport lijkt veel op ondernemen. Samen met je team maak je dromen werkelijkheid. Ik ben Irene Wust, trotse partner van NL Investeert. NL Investeert maakt groeikapitaal bereikbaar door ondernemers te verbinden met financiers en investeerders. Samen meer slagkracht. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Ondernemers werken aan hun droom. NL Investeert regelt de financiering die daarbij past. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Heilige beelden bij het grof vuil en habijten die werden ingewisseld voor minirokken. De tentoonstelling Vrijheid en Verwarring in Museum Krona toont de ingrijpende veranderingen achter kloostermuren in de jaren 60. Reserveer via museumkrona.nl. Je hebt aanbiedingen en je hebt waardeloze aanbiedingen. Naar Macro dus. Deze week in de waardeloze aanbieding 18 kilo plofkip voor veel te weinig. Macro, groots in dierenleed. Ga voor nog meer waardeloze plofkipaanbiedingen naar Macro. En ga vooral niet voor meer informatie naar wakkerdier.nl. NPO Radio 1.